ανακοινείται ότι από τις 11 και 30 ώρες εκηρύχθη ο στρατιωτικός νόμος καθάπασαν την επικράτεια. Ασθενή έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Παλιά, ξύλινη, που οδηγούσε την ταράτσα πάνω. Δίπλα στο κελί το δικό μας είναι ένα άλλο μικρότερο κελί, πολύ μικρότερο, που βάλανε μόλις τον πιάσανε τον Ανδρέα του Λεζάκη. Το είδαμε ότι τον πήραν και τον είδαμε που τον ανεβάσανε από το φεγγίτι αυτό πάνω στην ταράτσα και ακούγαμε τις κραυγές του. Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μέτρα τους τύπους στο πόνο μέτρο. Και καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και το χτυπούσα. Τακ-τακ, εσύ, τακ-τακ, εγώ, χτυπούσα κι αυτός. Το άρμα μάχης και τα έλειωσε όλα. Ραδιοφωνικά βεβαίως. Ο ύμνος ολοκληρώθηκε από τον εκφωνητή του Πολυτεχνείου. Έτσι πάμε να ξεκινήσουμε. Μέσα σε 2,5 λεπτά η αρχή της Χούντας, η ανακοίνωση από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών τότε, με τα κλαρίνα και όλα τα υπόλοιπα, και το άρμα που μπαίνει και τα συνθλίβει όλα. 17 Νοέμβρη 2023, 50 χρόνια μετά την εξέγερση, και όπως είπε και ο δικτάτορας, ο Παπαδόπουλος, δεν μπορεί οι Έλληνες να είναι ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Με νη στο τέλος. Και επειδή δεν έπρεπε να ήταν ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό, φέραμε τον φασισμό με αυτή την εκδοχή και με αυτή τη μορφή. Ήρθε η Χούντα, έβαλε τη χώρα και το λαό στο γύψο για 7 χρόνια. Και τα ξέρουμε πού ακριβώς κατέληξε όλο αυτό, να φύγει σαν σήμερα, σαν αύριο. Η Χούντα του Παπαδόπουλου, να έρθει η Χούντα του Ιωαννίδη και 6 μήνες μετά, περίπου 7 μήνες μετά, να χάσουμε τη μισή Κύπρο. Τόσο απλά, τόσο ωραία, από αυτούς που πάντα είχαν τις ελληνικές σημαίες ψηλά, που πάντα μιλούσαν για το έθνος, για την Ελλάδα, κατά των κομμουνιστών που θέλαν να χαθούν κομμάτια του ελληνισμού. Όλοι αυτοί λοιπόν οδήγησαν σε όλο αυτό και βεβαίως έχουν προσφέρει ευαγή ιδρύματα, όπως ήταν η Γιάρος, όπως ήταν το ΕΑΤΕΣΑ, όπως ήταν άλλες φυλακές, κρατητήρια, η ταράτσα της Μπουμπουλίνας, για την οποία έχει γραφτεί το τραγούδι το «Τακ-τακ εγώ», Μίκης Θοδωράκης, για τον Ανδρέα Λεντάκη που ήταν επάνω, και για όλους όσους πέρασαν από εκεί. Δεν πέρασε μόνο ο Λεντάκης βεβαίως και μόνο ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν χρειάζονται πάρα πολύ για να γίνει κάτι σε όλες τις καταστάσεις, σε όλες τις μεγάλες καταστάσεις της ανθρωπότητας. Μια μειοψηφία καλή χρειάζεται, αποφασισμένη και κατάλληλες συνθήκες. Πάντα ο νους μου εμένα είναι σε αυτούς που ανήκουν στη μικρή μειοψηφία και σε καιρούς ανήλιαγους αγωνίζονται, πιστεύουν, κρατάνε τα κάρβουνα αναμένα, και όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή είναι αυτοί που θα μαρτυρήσουν, θα βασανιστούν, θα εκτελεστούν. Αλλά πάντα ο νους μου είναι και στους άλλους, στους πολλούς, την πλειοψηφία, οι οποίοι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά δίπλα τους, μπορεί να χορεύουν αδιάφορα, μπορεί να κοιτάνε αδιάφορα, να προσπερνάνε αδιάφορα, να κοιτάνε μόνο τη ζωή τους, μόνο το κουφάρι τους, που λέει το γνωστό τραγούδι του κ. Παντελή, Οπότε όλο αυτό, όλος αυτός ο προβληματισμός διαχρονικός δικός μου, προσωπικός, απαντιέται ή περιγράφεται καλύτερα, περιγράφεται από μια διήγηση του Μίκη Θοδωράκη όταν ήταν στα κρατητήρια της οδού Μπουμπουλίνας. Η οδός Μπουμπουλίνας είναι πίσω από το Πολυτεχνείο, εξάρχεια ουσιαστικά, εκεί ήταν η ασφάλεια τότε. Και μιλάει ο Μίκης Θοδωράκης, λέει τι ακριβώς συνέβαινε στην ταράτσα των κρατητηρίων, αυτό που περιγράφηκε το τραγούδι, και τι συνέβαινε στην απέναντι ταράτσα. Θυμάμαι μια μέρα που κάνανε πάρτι στην πλαϊνή πολυκατοικία και ακούγανε φασαρίες, γέλια κλπ. Και μουσική χορού. Χορεύανε στην ταράτσα. Και εκεί που χορεύανε κλπ. Άρχισε το πάρτι το δικό μας από πάνω. Και άρχισε λοιπόν να σκούζει ένα. Σταμάτησε λοιπόν αυτοί αμέσως οι νέοι, γιατί τους έκανε τίποτα, δεν το ξέρανε φαίνεται. Λέω ρε παιδί μου, καλό σημάδι, ακούνε κι αυτοί, να δουν τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, απέναντι. Μετά από 5 λεπτά άρχισαν να χορεύουν. Κατάλαβαν, σου λέει είναι από την ασφάλεια, πάλι κάποιον βασανίζουν, σκοτώνουν, χτυπάνε, κάποιος μαρτυράει. Για να είμαστε όλοι εμείς ελεύθεροι κάποια στιγμή, θα συνεχίσουμε εμείς το δικό μας το πάρτι. Πολλά από αυτά τα παιδιά που ήταν στο διπλανό πάρτι, όχι στο πάρτι που ηρωνικά αναφέρεται ο Μίκης Θοδωράκης, τα βασανιστήρια πάνω στην ταράτσα, πολλά από αυτά τα παιδιά που ήταν στο δίπλα πάρτι μπορούν να είναι υπουργοί σήμερα. Γιατί κάπως έχουν όλα μια αρχή και μια συνέχεια και μια συνέπεια σε αυτά τα θέματα. Το ψωμί, παιδί, ελευθερία είναι το σύνθημα του Πολυτεχνείου, ήταν τότε το σύνθημα του Πολυτεχνείου. Νομίζω 50 χρόνια μετά παραμένουν επίκαιρα και τα τρία και οι τρεις λέξεις και τα τρία αιτήματα. Πρώτα απ' όλα το ψωμί. Πήραμε τα μισά είναι για φαγητό και έχουμε πληρώσει 70 ευρώ. Δεν έχω πάρει ακόμα κρέας, δεν έχω πάρει σχεδόν τίποτα. Μόνο σαμπουάν, μαλακτικά, πλυντήρια και τέτοια πράγματα. Με 13 ευρώ το κιλό το τυρί και το λάδι έχει πάει, δηλαδή το τετράκιλο το έπαιρνες, ξέρω εγώ, 17 και έχει πάει 27. Όταν πληρωθώ με το γά να πάρω ένα τέταρτο φέτα, να δεν μπορώ να πάρω να φάω. Μοσχαράγια έχω να φάω 2 μήνες 3. Μισό κιλό και μα λίγο φέτα και έδωσα 25 ευρώ πρώτα. Για το σούπερ μάρκετ θέλω τουλάχιστον 80 ευρώ τη βδομάδα για τις ανάγκες της οικογένειας. Κάθε μέρα βλέπεις τη διαφορά, είναι φοβερό. Δηλαδή κάνεις το σταυρό σου και βγαίνεις για ψώνια. Η επικαιρότητα εδώ, η επικαιροποίηση για την ακρίβεια του αιτήματος για το ψωμί. Η επικαιροποίηση τώρα του αιτήματος για την παιδεία. Αυτό είναι το πτυχίο, το έχω βάλει σε κορνίζα, τουλάχιστον το βλέπω βάζοντας τον ντουβάρι. Το γυμνάσιο επιχειρείται να γίνει διπλή βάρδια. Τα δημοτικά σχολεία δεν χωράνε, στα νηπιαγωγεία έχουμε κληρώσεις. Πάμε παρακάτω. Για να μην πω για τα φροντιστήρια των παιδιών ότι χρειάζομαι περίπου 250 ευρώ. Και η επικαιροποίηση του αιτήματος για ελευθερία. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σήμερα μου ανακοινώσανε ότι με απολύουνε. Είμαι ένας μαζί με όλους τους άλλους. Τι δουλειά έκανες? Τεχνικός πληροφορικής. Μετά από πόσα χρόνια σε απολύσανε? 3 χρόνια. Είμαι φρέσκος. Είμαι νέος στη δουλειά. Α, εντάξει, δεν πρόλαβες να συνηθίσεις. Καλά είναι. Σωστά. Ό,τι όνειρα έκανα, να παντρευτώ με την κοπέλα μου, να φύγω πλέον από τους γονείς μου, τώρα καταρρίφθηκαν. Το καταλαβαίνεις. Έχω γνωστούς μου οι οποίοι έχουν φύγει για το εξωτερικό. Τώρα είμαι πολύ φορτισμένος. Αποστόλη μου, όσα χρόνια δούλευα, 800 ευρώ έπαιρνα. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα που ανακοίνωσε την απόλυση. Και δεν ξέρω πού μπορώ να φτάσω. Γιατί πραγματικά, όταν έχεις πάρει μία δόση για να αγοράσεις μία μηχανή και τρέχει η δόση και δεν έχεις ακόμα εξοφλήσει και έχεις και υποχρεώσεις, δεν μπορεί ο καθένας, και εγώ είμαι μόνος μου, δηλαδή ζω με τους γονείς μου. Δεν πληρώνω την νίκη, δεν πληρώνω τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτά τα λαμόγια συνεχίζουν και έχουν το θράσος να έχουν ξεφτυλίσει ένα λαό, να έχουν καταπατήσει και να έχουν γαμίσει πραγματικά την αξιοπρέπειά μας, και φταίει ο ελληνικός λαός που συνεχίζει και τους ψηφίζει. Εδώ το αίτημα για ελευθερία, λίγο πριν το αίτημα για παιδεία και πιο πριν το αίτημα για ψωμί. Διαχρονικά, άλλο νόημα τότε, φαντάζομαι άλλο νόημα 10 χρόνια μετά, το 83, άλλο νόημα το 93 και άλλο νόημα σήμερα, 50 ακριβώς χρόνια μετά. Και τα τρία πάντως είναι επίκαιρα, επικαιροποιούνται, όσο δεν λύνονται, όσο δεν εκπληρώνονται, θα είναι πάντα επίκαιρα. Γι' αυτά θα γίνει η πορεία αμέσως μετά. Όχι μόνο γι' αυτά όμως, γιατί η πορεία καταλήγει κάπου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία Αμερικάνικη Πρεσβεία συμβολίζει την επεκτατική, στην καλύτερη περίπτωση, πολιτική διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς όλο τον πλανήτη και προς τη δική μας χώρα. Και νομίζω φέτος, αυτό είναι και το ιδιαίτερο αυτής της πορείας και αυτής της στιγμής, συμβολίζει και την σφαγή που γίνεται στην Γάζα, στην Παλαιστίνη, που ένας λαός 70 χρόνια, 20 χρόνια περισσότερο από το Πολυτεχνείο, προσπαθεί να έχει και ψωμί και παιδεία και ελευθερία και πατρίδα. Να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν όπως περίπου ζουν όλοι οι άνθρωποι σε διάφορες γωνίες του πλανήτη. Θα τα βρίσκανε εκεί τα δικά τους με τα δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχουν ούτε αυτά, δεν έχουν ούτε νοσοκομεία, δεν έχουν ούτε σχολεία. 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν σε μία λωρίδα γης, τώρα έχουν στριμωχτεί αυτά τα 2 εκατομμύρια στη μισή λωρίδα γης, γιατί το πάνω κομμάτι το παίρνει το Ισραήλ λόγω αυτοάμυνας όπως λέει, τους έχει γκρεμίσει τα πάντα από το κοινοβούλιο, τα νοσοκομεία, τις υποδομές όλες. Στοχοποιείται ένας λαός ολόκληρος στο όνομα μιας τρομοκρατικής, βάλτικη εισαγωγικά αν θέλετε, οργάνωσης, ομάδας. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα θα ξαναφωναχτούν, θα διατυπωθούν για άλλη μια φορά με μια πολύ μεγάλη, όπως συμβαίνει κάθε χρονιά σε αυτόν τον τόπο, πορεία από το Πολυτεχνείο προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Άλλης ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, δευτεριά εκθετορίες. Είχαμε μάθει απ' έξω και ανακατατά τα τραγούδια που ξέραμε πριν και αυτά που μας ερχόταν σε πομπίνες τότε. Χέρι-χέρι διαδίδαμε και τα καινούργια του Μίκη. Ήταν και ένα είδος, ας πούμε, στην ουσία παράνομης δουλειάς. Ερχόντουσαν απ' έξω και διαδίδαμε. Μας κινητοποίησε, χωρίς να μας έχει δώσει εντολές κανένας, να μαθαίνουμε τα τραγούδια και να πηγαίνουμε σε διαφορετικά μέρη κάθε φορά για να τα διαδίδουμε. Δηλαδή, λέγαμε Σαββάτο, θα πάμε στο Τσεκούρα, την ταβέρνα που είχε εφημερίδες, όχι τραπεζομάντιλα. Ή θα πάμε τώρα στην άλλη, θα πάμε στην άλλη. Τα μαθαίναμε και τραγούδια σε μικρές παρέες, τα ακούγαμε και μετά πηγαίνουμε να τα διαδώσουμε. Δεν παίζονταν στο ραδιόφωνο αυτά τα τραγούδια. Γιατί και εγώ δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς δεκάδες χιλιάδες κόσμος σε τραγουδούσε, ενώ δεν είχε την ευκαιρία να τα ακούσει. Εδώ η Αλέκα Παπαρίγα εξηγεί πώς τότε και τη διάρκεια της Χούντας γινόταν η διάδοση των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Χωρίς social media, χωρίς ραδιόφωνο, πουθενά δεν πεζόντουσαν, ίσα-ίσαν τα τραγουδούσε και δυνατά. Σε κυνηγούσαν, κινδύνευες μέσα με τα ράτσα μπουμπουλίνας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα μένουμε στο κλίμα της μέρας. Θα ακούσουμε τον Κώστα Πλεύρη, είναι ο μπαμπάς του Θάνου Πλεύρη, είναι και ιδεολογικός καθοδηγητής και σύμβολο για 2-3 υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης, ασχέτως αν δεν το ομολογούν. Υπάρχουν βίντεο που τον ξερογλύφουν, παλιότερα βίντεο βεβαίως. Ο Κώστας Πλεύρης μιλάει σήμερα για το μήνυμα της επετείου για την Χούντα. Ο απλός κόσμος στη Μακρόνησο, στη Γιάρο. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο. Στην αρχή μαζέψαν τους επικινδύνους κομμουνιστάς και συνεχεία τους αφήσαν όλους. Θα σας δείξω φωτογραφίες από τη Γιάρο να δείτε τι κάνουν στη Γιάρο. Από το βόλεϊμπολ μέχρι το ένα, το άλλο κτλ. Τα ίδια λέει περίπου και ο Στυλιανός Πατακός σε συνεντεύξη του ότι καλοπερνούσαν το λίγο τεπόλιο. Βεβαίως καλοπερνούσαν. Δηλαδή ισχύει. Δεν γινόντουσαν βασανιστήρια. Εγώ όχι ποτέ. Εγώ διαφωνώ με αυτή την τακτική. Εγώ το έχω πει, είναι ξεκάθαρο ότι έπρεπε να είχε εκτελεστεί κόσμος. Και όχι να παίζουν βολιμπόλ πάνω στη Γιάρο. Εδώ ο Κώστας Πλεύρης, φασίστας, είναι αυτός που σήκωνε το ναζιστικό χέρι απέναντι στη Μάγδα Φίσα μέσα στο δικαστήριο και τον πετάξαν έξω με τις κλωτσιές. Έπρεπε, τον πετάξαν έξω σκέτο. Κανονικά έπρεπε με τις κλωτσιές. Αυτά λοιπόν λέει εδώ ότι έπρεπε να εκτελεστεί κόσμος γιατί περνούσε πολύ καλά στη Γιάρο και στη Μακρόνησο. Είχαν βολιμπόλ. Οπότε από αυτό. Παραμένουμε στο κλίμα της μέρας, κάνοντας μια μετάβαση έτσι στα πιο σημερινά, γιατί είχαμε και συνεντεύξεις χθες. Υπάρχει πολιτική επικαιρότητα, θα επανέλθουμε στο κλίμα της μέρας. Θα ακούσουμε τον τότε εκφωνητή του Πολυτεχνείου, ένας εκ των εκφωνητών, τον Δημήτρη Παπαχρήστο, που όμως μιλάει για τα σημερινά. Όλοι. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, η πορεία των πραγμάτων στην αριστερά, η πρόβλεψή σας. Η δική μου για μένα ήταν, δεν ήταν αριστερά. Υπήρχε και το κομμάτι που είναι ριζοσπαστικό. σπαστικό, γι' αυτό λέγεται και σπαστική αριστερά. Αλλά αυτοί νομίζανε ότι θα πάρουν ψήφους μέσα από το κέντρο. Και το λέγανε κέντρο αριστερά. Το άνοιγμα το έκανε και ο Τσίπρας. Αυτός εδώ τώρα το έχει παραχέσει, έτσι. Αυτός εδώ είναι για γέλια. Αμερικανιά μας ήρθε εδώ. Για τον Κασελάκη τώρα και πώς μιλάει, αν είναι δυνατόν να ισχύουν όλα αυτά και ότι δεν είναι αριστερός ποιος ο Κασελάκης. Ήσασταν δεξιός. Όχι. Και τώρα είστε αριστερός. Όχι. Προφανώς όχι. Πώς θα ήμουν με τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν από τα 17 μου, τα 16 μου, άμα ήμουν δεξιός. Εννοείται. Όποιος είναι με τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν είναι αριστερός. Όλοι το ξέρουν αυτό. Υπάρχει. Αν γκουγκλάρετε και γράψετε Ομπάμα, Μπάιντεν, τι είμαι όταν είμαι οπαδός και υποστηρικτής, σου βγάζει αριστερός με κεφαλαία όμως, όχι με μικρά, με κεφαλαία. Είναι εδώ τρόπος σκέψης του Κασελάκη από τη χθεσινή βραδινή συνέντευξη στον Χατζηνικολάου. Επειδή ήταν με τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν, δεν μπορεί να είναι δεξιός, που τον κατηγορούν όλοι και τον λέγανε ότι είναι και ρεπουμπλικάνος και ότι είναι εφοπλιστής και ότι θαυμαστής του Μητσοτάκη. Όχι. Αφού ήταν δίπλα στον Ομπάμα και κυρίως τον Μπάιντεν, στον Μπάιντεν κυρίως δίπλα, είναι αριστερός. Αυτό είναι βούλα, με τη βούλα, δηλαδή είναι ταυτότητα. Τη δείχνει στη φωτογραφία και καταλαβαίνει ο άλλος ακριβώς τι συμβαίνει. Ο Κασελάκης είπε πολλά χτες. Το λέω απλά, δεν θα αφήσω σε κανέναν να τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί μόνος του. Δεν χρειάζεται κανείς άλλος να τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει περίπτωση και καλά κάνει να μην αφήσει κανέναν. Μόνος του τα καταφέρνει μια χαρά, τα πάει μια χαρά, το παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει παρέμει και ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που έφυγε η ομπρέλα, για να μην φύγουν κι άλλοι. Προσπαθεί να φρενάρει ο Τσίπρας και πάει και τρώει παϊδάκια και δίνει και τα μπουρμπουάρ στη Νέα Σμύρνη ή κάνει τις γνωστές συναντήσεις, κάνει και με τον Κασελάκη. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα, τώρα ξύπνησε ο ιστορικός ηγέτης. Και καλά ένα ως εδώ να φύγουν αυτοί που δεν τους θέλαμε και μου σπάγαν και εμένα τα νεύρα, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να μείνουν κάποιοι, γιατί σε λίγο δεν θα μείνει κανείς. Θα γκρεμιστεί και το κτίριο, θα φύγει και ο Κασελάκης στο τέλος, γιατί θα έχει μείνει μόνος του με τον Μπολάκη πάντα, γιατί υπάρχει ένας βράχος μέσα στο κόμμα της αριστεράς που κρατάει τα μπόσικα. Ο Κασελάκης λοιπόν ρωτήθηκε πάλι από τον Χατζηνικολάου. Πολλοί λένε ότι ο Κασελάκης έχει στο μυαλό του να μετατρέψει, σε εισαγωγικά η λέξη, να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ σε δημοκρατικό κόμμα τύπου Δημοκρατικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το απαντάει διακήρυξη του κόμματος, η οποία καλύπτει όλο το χώρο από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτό είναι και το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής. Ότι είμαστε Δημοκρατικό Κόμμα, δεν θα γίνουμε. Αυτό απάντησε μόλις τώρα εδώ. Ότι είμαστε Δημοκρατικό Κόμμα, σαν το Δημοκρατικό Κόμμα. Δεν κινδυνεύουμε να γίνουμε Δημοκρατικό Κόμμα. Είμαστε νέα αριστεροί, αλλά είμαστε και Δημοκρατικό Κόμμα ταυτόχρονα, γιατί αυτό υπάρχει στην διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχει μαγειρέψει, τα έχει φέρει έτσι τόσο ωραία στο κεφάλι του. Τα έχει καθαρά, είναι η αλήθεια, ο ίδιος και μόνο αυτός. Και από εκεί και πέρα είναι ευτυχής. Να κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να γυρίσουμε πάλι στο κλίμα της μέρας. Το κλίμα της μέρας. Η μέρα Πολυτεχνείου έχει τα συνθήματα στις δύο κολόνες του Πολυτεχνείου, έξω ΕΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Έχει το Πολυτεχνείο, αυτό το τόσο όμορφο κτίριο, έχει τον κόσμο, έχει τα γαρίφαλα, έχει τα μικρά παιδιά που πηγαίνουν, έχει τα σημειώματα που αφήνουν, τις καταθέσεις στεφάνων, έχει τα τραγούδια που είναι μια ωραία αφορμή να τα ακούμε και να τα ξαναπούμε, να τα ξανακούμε συνεχώς. Όμως αυτή η μέρα έχει και αυτούς που λένε διάφορα κατά του Πολυτεχνείου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που πάντα ζορίζονται, ενοχλούνται, δυσφορούν όταν βλέπουν ότι κομμάτια του λαού και της νεολαίας δεν υπακούει, δεν τζιμπάει και δεν μασάει σε κάθε δεκαετία με διαφορετικό τρόπο, και πάντα θα κατεβαίνει στους δρόμους, γιατί εκεί είναι ο τρόπος να εκφραστείς και με άλλους τρόπους και στα social media γενικότερα. Υπάρχει μια ανυπακοή, μια ανυπότακτη νεολαία κοινωνία, ένα κομμάτι μεγάλο που πάντα θα διεκδικεί, θα θυμάται, θα πιάνει το νήμα από τους παλιότερους, θα πατάει στα βήματα των παλιότερων και θα πηγαίνει παραπέρα. Αυτό λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν το γουστάρει, δεν το θέλει, δυσφορεί πάντα όταν βλέπει τέτοιους ανθρώπους να κινητοποιούνται και να διεκδικούν. Το λέγανε και τότε ότι θέλαν τα παλιόπαιδα, οι μουσάτοι, οι βρωμιάριδες, να κατέβουν να κλειστούν στο Πολυτεχνείο. Το λένε και σήμερα που λένε δεν υπήρχε κανένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Λες και έχει μια σημασία αν κάποιος σκοτώθηκε εντός του προαυλίου, αν σκοτώθηκε στην Πατησίων ή αν σκοτώθηκε 5 ώρες πριν ή αν σκοτώθηκε 5 ώρες μετά. είναι καταγεγραμμένοι νεκροί, κανένας λογικός δεν τους αμφισβητεί. Περίπου λένε τέτοια. Είναι αυτοί που λένε σήμερα ότι δεν χρειάζεται καμία κινητοποίηση, το πάμε πάρα πολύ καλά, να κοιτάς τη δουλειά σου, αυτό το λέγανε και τότε, να κοιτάς μόνο το σπίτι σου. Κύριε Παντελίδες, με μία έννοια, με μία λέξη, η φράση και το τραγούδι το γνωστό τα περικλεί όλα. Εδώ όμως μια επέκταση επίσης, επικαιροποίηση του τραγουδιού, του παλιού, του κύριε Παντελή, από το Σταμάτη Μορφωνιού. Φταίνε οι νέοι που είναι αντάρτες, φταίνε οι γυναίκες για τον βιαστή, φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι πουτάνες, όλοι μας στέμε, μα όχι εσύ. Έκλεψες όνειρα, πάτησες πτώματα, μέχρι μας έφερες και τους Ναζί. Μόνη ζωούλα σου και το σπιτάκι σου και πέρα βρέχει, κύρ Παντελή. Πολλά νεχτήκαμε από το συνάφι σου, φτύνια, μιζέρια, ρουφιανιά και χολή. Σφίξ τη γραβάτα σου, μπας και γλιτώσουμε και σάλτα γαμί σου πια, κύρ Παντελή. Δίπλα σου φώνει και εσύ του μπεκί, είσαι μια γιάτρευτη κρυφή πληγή. Σπιτάκι, δουλίτσα, TV και βολή, η σιωπή σου είναι συνενοχή. Και για το κόσμος και εσύ προσοχή, δε σταμάτησες όμως εκεί. Σκοτώνεις το ξύλο τον Ζακ και σκουπίζεις το αίμα του απ' το μαγαζί. Το μαχαίρι στον Παύλο το κρατούσες μαζί με το κάθαρμα εκείνο τον νέο Ναζί. Σφάζεις γυναίκες που δείχνουν πυγμή, γιατί όλοι μας ζούμε για μία τιμή. Και μετά προσκυνάς την TV. Και μετά προσκυνάς την TV. Καμαρώνεις τους φόνους σου σε high definition και μετά φαγητό και στο Θεό προσευχή και νανάκια γλυκά χωρίς καμιά ενοχή και το άλλο πρωί ξανά απ' την αρχή και για το κόσμος και εσύ του μπεκί μαύρα γορίτης όπως την κατοχή. Μια ευκαιρία ζητάς να σου κάτσει καλή κι άμα έρθει η ώρα θα τους δείξεις εσύ ένα όρθιο κουφάρι δίχως ψυχή, σιωπηλέ της ιστορίας πρωταγωνιστή. Τα τέρατα όλου του κόσμου που πατήσαν στη γη σφάξαν λαούς και ακόμα σφάζουν με τη δική σου ανοχή. Και εσύ γερόλαδα σταμένος μέσα σε μαγαζί. Ταγματά ασφαλίτης που ζητάει λαιμό κομμουνιστή. Χαφιεδόμουτρο στη χούντα με φτιαξιά βασανιστή και καμίτης που ψοφάει για ξύλο και καταστολή. Κομματόσκυλο υπάκου στ' αρχηγού τη γραμμή, ικανός για τα πάντα στην κατάλληλη τιμή. Ανθρωπάκι πανίκης, ανθρωποφάγα φιλή, ένα σχέστης δηλός που χαϊδεύει να ζει. Ρίχνεις φόλες και στα βάση και αρπάζει στη γη κι όλα καλώς καμωμένα αρκεί κανείς να μη σε δει. Σαϊδιάζει τον καίει το ερωτευμένο φιλί. Να πάνε στο διάλογο οι ανώμαλοι και διαφορετικοί. Στο διάλογο οι ανώμαλοι και διαφορετικοί. Στο διάλογο οι ανώμαλοι και διαφορετικοί. Περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Ακόμα λίγο σιωπηλός, ακόμα λίγο υπομονή. Και που θα πάει, θα έρθει, δεν μπορεί. Εκείνη η μέρα που ονειρεύεσαι να φέρεις προκοπή. Μα είσαι γελασμένος, κύρ Παντελή. Είσαι γελασμένος, κύρ Παντελή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Γι' αυτό σάλτα γαμίσου πια, κύρ Παντελή. Από τα βάθη της καρδιάς μας η ευχή. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80 είναι μέσα, σας περιμένει. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή, καλημέρα από το Μόναχο. Γεια σου, από το Μόναχο. Από το Μόναχο. Σε είδα σαν και σήμερα. Θυμήθηκα, σε είδα σαν και σήμερα. Έτσι, περούσα από τα σύνορα το τρένο. Ερχόσουν από το Μόναχο μονάχη σου. Μπακάσια κανά δυο και το συνάχη σου. Τα αναθεματισμένο. Το ξέρεις αυτό ή όχι, έτσι τα λέω. Το ξέρω. Τι να ξέρεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Πες λίγο στο Θήμιο, σε παρακαλώ να μαζευτεί λιγάκι, ρε παιδί μου. Γιατί, ξεσάλωσε. Θα μας πεθαίνει από τα κέλια αυτός. Τι έκανε. Μας κάνει τώρα σύγκριση και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα το οποίο έχει σχέση με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει. Ναι. Τα λέει ο μπαγκάς σας, είναι σε αυτά μανούλα. Ναι, εσύ πες, θα πεις μαλακία. Προτού την πεις, παιδιά, θα πω μαλακία, δηλαδή να μας προστατεύσει λιγάκι, έτσι. Δεν είναι, τη λέει απλόχερα και τη χαίρεται. Ρε βλαράκι, μπράβο, και χαίρεται κιόλα. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα το μεγάλο ηγέτη και το να υπάρχει σύγκληση των λόγων και των πράξεων και ό,τι να είναι. Και τι μου φέρει το παράδειγμα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Διότι αυτές είναι παρακαταθήκες. Αρκεί όμως να μιλήσεις ειλικρινά στον κόσμο. Τώρα σατυρική εκπομπή έχουμε, να βγάλει και λίγο γέλιο, γι' αυτό τα λέει. Ρε φιλαράκι, έχουμε πεθάνει να βγάλει και λίγο γέλιο. Να βγάλει να πεθάνουμε τα γέλια. Α, δεν γίνεται. Συγγνώμη, εμείς αν αποφασίσουμε θα το δώσουμε απλόχερα. Άκουσε Δεκανίκη. Δεκανίκη, εγώ. Α, τα πιτζάκρι, έχει δίκιο. Άμα τα πιτζάκρι, τι να πω. Πώς το κουκουέ θέλει να γίνει Δεκανίκη της κυβέρνησης. Έτσι, μπράβο. Έλα, μωρή Λουλού, σε πιάσαμε τη μία, μωρή Λουλού. Καλέ, ηρέμησε. Ακούω που μιλάτε την Παλαβή, τώρα τι μαλάκα. Δεν ακούγεσαι καλά, πού είσαι, στο διάλογο είσαι. Τώρα μ' ακούς. Α, έχεις την άλλη τρελή από μέσα. Χαμήλωσέ την, καλέ, δεν ακούγεται. Λεβα. Την ανέχομαι που την ανέχομαι μια φορά, την ανεχτώ και δεύτερη να ακούσω background. Ρε εσύ, αυτός ο Κασέλ, όχι αυτός που άγγιζε, είχε το προνόμιο να αγγίζει τη θεά, ο άλλος. Σαν καλά τα πηγαίνει, έτσι. Γιατί για να φεύγουν οι συστημικοί τώρα, Πασόκο, ΣΥΡΙΖΟ και κακό συναπάτημα, πάνε να πει ότι κάτι τους χαλάει. Υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω. Δεν πέφτω στην παγίδα, ρε φίλε του lifestyle. Αλλά καλά το πάει. Ας έχουμε μια πισινή. Πώς το βλέπεις εσύ. Μα, κατάλαβα. Όχι, ρε μαλάκα, δεν ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Όχι, δεν είναι από ότι ψηφίζει τώρα, αλλά το βλέπει καλά. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε. Η τελευταία μαλακία που έκανα ήταν το 89 που ψήφισα Πασόκ. Από εκεί και πέρα, κουκουέ και μπροστά πέρα. Ό,τι σκατά άλλο μπροστά πιο αριστερά, εκεί τέτοια πράγματα. Αποστόλη μου! Έλα! Η γιαγιά από τον Μπραχάμι είμαι! Ποια είσαι, καινούργια εσύ? Προχθές που με είπες, που σου είπα πως είσαι εγγονός μου. Α! Λες γιαγιά μου. Λοιπόν, θα με γνωρίζεις τώρα η γιαγιά από τον Μπραχάμι. Άκουσα ότι όποιος περάσει από την πρεσβεία των τέτοιων θα του κάνουν φάκελο, λέει, ε! Ναι, φάκελο τώρα, έτσι λίγο θα να. Μια βολτούλα μέχρι το τμήμα, δεν είναι κάτι τώρα φάκελο τώρα κι εσύ. Όποιος περνάει έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Και κοντοστέκεται, φωνάζει, ανεβάζει στη μέση οτιδήποτε, θα γίνεται. Ευχαριστούμε, κύριε Μπαλάς. Η υπουργάρα των Υπουργέων, ο Άδωνης, τον άκουσα με τα αυτιά μου και είπε ότι όποιος πάει να εμποδίσει τους απεργοσπάστες ή να κάνει απεργία με λίγα άτομα, θα στέλνει τον εισαγγελέα ο ίδιος με εντολή του. Και θα είμαι ο ίδιος εγώ υπουργός εργασίας, να παίρνω ο ίδιος εισαγγελής, εάν κάποιος προσπαθεί να κάνει τα στραβά μάτια για την εφαρμογή του νόμου. Κανονικά εμείς πρέπει να στέλνουμε τον εισαγγελέα. Που είναι λίγα τα άτομα. Να διαλύεται. Δεν θα το επιτρέψει. Είναι νόμος, λέει. Ναι, καλά. Το πρόβλημα είσαι εσύ που παίρνεις σοβαρά τον Άδωνη. Να ζούμε, να χαιρόμαστε τους νόμους μας. Ελληνικέ λαέ. Ζήτω η δημοκρατία! Κάποιος πρέπει να το λέει και πολύ καλά κάνει εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η φωνή του δηλαδή, ο ίδιος δεν υπάρχει, και μας υπενθυμίζει να φωνάζουμε όλοι ζήτω η δημοκρατία. Για τον φόνο του 17χρονου Χρήστου Μιχαλόπουλου προχτές στην Βιωτία τοποθετήθηκε ο Μπαλάσκας, ο αστυνομικό τον ξέραμε εμείς, τελικά είναι πανελίστας στην Τατιάνα Στεφανίδου. Ποιος ακριβώς φταίει που το παιδί αυτό είναι νεκρό? Θα το πω, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Θα το πω με μια απλότητα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Ένα παιδάκι της διπλανής μας πόρτας χάθηκε άδικα επειδή δεν είχε δίπλωμα. Αυτό λοιπόν. Όχι. Οχές, φαρμακερές, δημούτσουνε. Ακούστε λίγο τι λέτε. Χάθηκε γιατί δεν είχε δίπλωμα. Χάθηκε άδικα επειδή δεν είχε δίπλωμα. Χάθηκε άδικα επειδή ένας αστυνομικός γύρισε το όπλο κατά πάνω του και πυροβόλησε. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του Μπαλάσκα βεβαίως. Ακόμη και το πάνελ εκεί εξεράγει με τις ανοησίες που ακούει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν φταίει το 20 ευρώ που δεν είχε ο Φραγκούλης, ο δεύτερος στη σειρά τσιγκάνος που σκοτώσανε πριν περίπου 1,5 χρόνο. Δεν φταίει το ότι δεν είχε το δίπλωμα τώρα το συγκεκριμένο παιδί, ο τρίτος στη σειρά τσιγκάνος που σκοτώνουν αστυνομικοί μέσα σε 3 χρόνια. Αυτά λοιπόν λέγονται στο δημόσιο λόγο και υπάρχουν και αντιδικίες για το ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Η κυρία Διαμαντοπούλου πριν την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε για τους σκουρόχρωμους. Φοβάται μην έρθουν οι σκουρόχρωμοι. Εν τω μεταξύ, όλοι οι Λατίνοι κάτω εδώ, Μεσόγειοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Έλληνες, σκουρόχρωμοι είμαστε. Τέλος πάντων, φοβάται μην έρθουν οι πιο σκουρόχρωμοι. Δεν διευκρίνησε την απόχρωση. Και καταλάβουν την Ευρώπη. Χτες που ήταν στο Κόντρα καλεσμένη, έδωσε διευκρινήσεις. Θα μπορούσα να πω ότι εύχομαι, γιατί η ερώτηση ήταν τι πιστεύετε ότι θα γίνει σε 100 χρόνια, τι δεν θα θέλατε να γίνει σε 100 χρόνια. Θα μπορούσα να πω δεν θα ήθελα να έχει έρθει η μισή Αφρική, έτσι, να έχουν έρθει οι Αφρικανοί. Δεν θα ενοχλούσε, όμως οι Αφρικανοί είναι σκουρόχρωμοι. Το ξέρετε αυτό το ανέκδοτο που λέει εσείς είστε μαύροι, δεν φταίμε εμείς που λέμε αστεία για μαύρους, αφού αυτοί είναι μαύροι. Αυτό λέει και η Διαμαντοπούλου. Σκουρόχρωμοι είναι, τι να τους έλεγα. Αφρικανούς, και οι Αφρικανοί όπως όλοι ξέρουμε είναι σκουρόχρωμοι. Πολύ ωραία αιτιολόγηση. Το διόρθωσε είναι η αλήθεια από χτες, το έκανε καλύτερο. Ρωτάει ο Χατζη Νικολά του Κασελάκη. Μια χαρά καριέρα είχες, δεν την ξέρουμε, αλλά εικάζουμε ότι μάλλον είναι μια χαρά. Επιχειρηματικά έχεις πετύχει, γιατί στα 34-35 τα σταματάς όλα αυτά? Και απαντάει ως εξής. Πήρα μερικά ρίσκα επιχειρηματικά. Δεν είχατε τη φιλοδοξία να προχωρήσετε κι άλλο επιχειρηματικά? Να κάνετε περισσότερα πράγματα, πιο δυνατά, πιο μεγάλα? Επέλεξα μια άλλη πορεία, διότι είδα στον προοδευτικό χώρο στην Ελλάδα, είδα ένα κενό. Είδα ένα κενό για μια αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Καλά τα πήγαινα στις δουλειές εκεί με τα πλοία και τα υπόλοιπα, αλλά είδα ότι εδώ είχε ευκαιρία. Δημιουργήθηκε κενό. Θα το βάλει στο βιογραφικό του, γιατί νύχτα θα φύγει και ο Κασελάκης κάποια στιγμή και πολύ σύντομα. Με το εννοώ με 1-2 χρόνια το πολύ. Οπότε θα το βάλει και στο βιογραφικό του μετά τις Goldman Sachs και όλα τα υπόλοιπα, ναυτιλίες επιχειρηματικά, διεκδίκηση προεδρίας σε γρήγορο χρονικό διάστημα, καταστροφή κόμματος, διεκδίκηση πρωθυπουργίας. Όλα αυτά θα είναι. Θα εμπλουτίσουν λίγο και θα του δώσουν λαβές και εφόδια για την παραπέρα καριέρα. Ως κομμάτι της καριέρας, ως συνέχεια στην καριέρα, έτσι απάντησε στην ερώτηση του Χατζη Νικολάου. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις. Με τα κολλητά Γιώργος Πιέρος και Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα και στην πορεία σε λίγες ώρες. Γεια σας. Επειδή κάποιες παραδόσεις την έδωσαν για να τηρούνται και επειδή ούτε που θυμάμαι πόσα χρόνια τώρα κάθε 17 Νοέμβρη σου ζητάω το ρίτσο που απαγγέλει στο Πολυτεχνείο και το λαό από κάτω. Το ζητάω και για φέτος. Αλλά επειδή παραδόσεις πρέπει και να εξελίσσονται, φέτος θέλω να μου το φτιάξεις λίγο μαζί με κόσμο που τραγουδάει συνθήματα υπέρ του λαού της Παλαιστίνης. Σώπα, όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ναι, για την Παλαιστίνη. Κάτω από το χώμα, μες στα σταυρωμένα χέρια τους, κρατάνε της καμπάνας στο σκηνί, προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Ναι, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Αγέννε να με κάνουν ό,τι θέλε. Γεια σου, ρε σύντροφε Αποστόλη. Γεια. Ο Πλεύρης στο κόντρα στις 7-11 του θα τον εβάλεις να λέει ότι στηρίζει τους Εβραίους και ότι τους σκοτώνουν και τους βιάζουν τις γυναίκες οι Παλαιστίνοι. Ότι οι Παλαιστίνοι τους σκοτώνουν και αυτοί λέει θα κάθονται. Μπρέλα καμά. Οι φίλοι σου οι φασίστες σκοτώνουν παιδιά, γονείς, παππούδες 50 χρόνια. Τους έχουν χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Τους δίνουν 2-3 ώρες την ημέρα, λες και είναι τα βόδια και τα γελάδια που τα έχουν πάει να βοσκήσουνε. Πού σταματάει η ελευθερία σου, η δικαιοσύνη σου, ηλίθιε. Αυτά που λες να πει. Μ' αρέσει που κάνεις διάλογο με τον Πλεύρη, έτσι, και για δημοκρατικές ευαισθησίες. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Άμα τον πονάει τόσο πολύ η ελευθερία, γιατί έχει την ικανότητα να ανεβαίνει στους στήλους, να πάει να πολεμήσει για το λαό του. Όχι να μου μεταφέρει τον πόλεμο της Γάζας στην Ευρώπη. 22 ετών και πολεμάνε οι δικοί του. Αυτός τι έχει έρθει να κάνει εδώ. Είστε με τη Χαμάς δηλαδή. Εγώ δεν είμαι με τη Χαμάς. Εγώ λέω ότι πολεμάνε οι Παλαιστίνοι, αν πιστεύει. Με τη Χαμάς δεν είμαι. Εγώ είμαι με το Ισραήλ στη συγκεκριμένη μάχη. Και θεωρώ ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα αυτό άμεσα. Μπράβο! Βάλτε τώρα και τον Κυριάκο που λένε ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. We do not need another source of geopolitical instability in the Eastern Med. Δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο. When we're fighting a war against Russia and we're trying to support Ukraine. Όταν διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Παρασκευή να βάλεις παραγγελία. Το μικρό πολύ ντυμένος μετανάστης, τον Γιώργο Τραετόπουλο, και το αφιερώνω σε τα παιδιά της Παλαιστίνης. Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούνια, μέσα στο χώμα να χωρέσεις τη ζωή σου. Και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Καταρχάς θέλω δύο αφιερώσεις. Οπα, τι, ναι. Ξανοίγεσαι. Θέλω τον Παγάσα, ναι, από τον Άσημο, αφιερώμενο σε αυτό το σκατό που στα κυπάνω, ρε. Αυτό που έφτιαξε αυτό το μπουρδέλο κόσμο, να πούμε, που βλέπει να σκοτώνονται παιδάκια, να πούμε, και να πεθαίνουν από την πείνα και χωρίς βοήθεια φαρμακευτική και κάνει το μαλάκα. Ποιον καλέ. Για αυτό που έφτιαξε αυτό το τέλειο κόσμο, ρε, το μπουρδέλο, ρε. Την έχεις την πίστη σου, δηλαδή, είσαι μια κρυφολουκά. Εγώ. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Περνάς καλά κι πάνω. Πάτε λοιπόν ο εν της ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου. Μια ανανάσα γυρεύω για να γιάνω. Άχθε μου. Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις. Στα αρχίδια μου. Πρότεινε μου κάποια λύση, δεν θα σου παρακοστήσει. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Αλλά το δεύτερο που θέλω είναι πανούσεις το γυφτάκι. Για όλα αυτά τα γυφτάκια που πέφτουν θύμα, να πούμε, τυχαίων εκπεσοκροτισμών, λακουβών και όλα τα συναφή. Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ. Που μεγάλωσα με τη φτώχεια μου, Γιώργο μου ήταν το καλύτερο παιδί. Αν και έκανε αυτό που έκανε, ζητάμε συγγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να σκοτώσει το παιδί μου. Με το οποίο βοήθησε και να το σκοτώσει. Και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας. σε τάφους γυμνασίου. 17 χρόνων τα παιδάκια φέρανε εδώ πέρα τα κορίτσια εδώ στο χωριό και απλά δεν είχαν δίπλωμα. Το κλώτσισε, αστυνόμος τον αδερφό μου, μετά τον αρπάζει, μετά τον σκότωσε. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια, βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι. Την Παρασκευή θέλω να μιξάρει Σάδων Γεωργιάδη με τα εξής δύο πράγματα από το ίντερνετ. Το κανονικό σήμε. Μην κουνάτε το δάχτυλο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε. Φαίνεται λίγο επιθετικό. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικό σήμε. Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε. Και μετά θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν είμαι στο πανελλήνιο την τιμιότητά μου. Θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα. Για να τους βάρω! Θα σε την γαμίσω την μπουφάν, περίμενε! Ανέμενα από σκέψη που σωβαίνει, να περιμένει μάνα τον καιρό. Μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή. Λέγε. Λοιπόν, θέλω το τσεκελότο με το πορτοκαλί, το κόκκινο που έλεγε και αυτά. Και βάλε ή μοιραράκι να λέει πορτορωδοκόκκινο. Η αριστερά που αντιπροσωπεύεται από τον κόσμο που φεύγει και μπορεί να φύγει δεν είναι αντίον τη συμμαχία. Στο πρόγραμμά μα, εμεί πάντα στηρίζαμε το κόκκινο κόκκινο. Κεράμι το καρέλο κοράλο κόκκινο. Βάλε τα ζουζούνια να λένε κανένα τραγούδι με τα χρώματα. Βάλε ούτε που ξέρει αν υπάρχει τραγούδι με χρώματα. Είσαι κι εσύ. Υπάρχει. Άντε, μωρέ, για τώρα. Γιατί όμω είναι διαφορετικό το δικό μας αυτό το σχέδιο. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι είναι ολιστικό? Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο. Τραγουδάμε για το κόκκινο. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο. Πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Ποιος ο κόμος με σταυρό κόκκινο. Τις καλύτερες κουτσομούρες. Τραγουδάμε τώρα. Τραγουδάμε όλοι για το κόκκινο. Γεια σου, Τζολιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Να σε ρωτήσω, την Παρασκευή θα κάνεις εκπομπή ή θα πας για επανάσταση? Δεν έχει επανάσταση τώρα, κάθε πόσο πια. Κουράστηκα. Όχι, εκπομπή. Εντάξει, λοιπόν. Επανάσταση, μάλλον μέσω της εκπομπής όμως. Μπράβο, πολύ σε χαίρομαι. 2-1. Απλά μην κάνουμε πολύ επανάσταση, κάπου να κάνουμε και ένα διάλειμμα. Κουράστηκα. Είναι πόσο πια κι εσύ, άνθρωπος της. Το παρακάναμε, πολύ επανάσταση έχει πέσει. Οκ, τότε θα μπορέσεις να μου κάνεις μια χάρη για την Παρασκευή, αν θέλεις και αν δεν σε ξεβολεύω. Λέγε. Θα ήθελα το Αρνιέμαι, τραγουδισμένο από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Και μέσα, αν μπορείς να χώσεις όλα αυτά που έχουμε περάσει το τελευταίο καιρό, αυτό το αν σας ενημερώναμε δεν θα μπαίνατε στα τρένα με τα Τέμπη, ο Άδωνης ποιος νοιάζεται για τα Τέμπη, οι κραυγές των ανθρώπων στο Βόλο που πνίγονται, κάτι τέτοιο ξέρεις εσύ. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτε μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη? Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Όλα δεν υπάρχουν ούτε στρατός, ούτε βάρκες, ούτε τίποτα. Και στάθμη το νερό δεν μπαίνει όλο και ψηλότερα. Θα πνιγούμε, βοήθεια. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις. Με τη δική μου γη και το νερό. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις. Με τη δική μου γη και το νερό. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Θέλω να βάλεις το Μητσοτάκι όταν ήταν στοιχείο στη Μυτιλίνη που έλεγε σε μια ομιλία που είχε εκεί στο Μαντρί, στο Μαντρί, ουστ, ουστ, ουστ, ουστ, στο Μαντρί. Και να βάλεις και τον Μπακογιάννη που λέει ότι ο κόσμος είναι πρόβατα. Πρόβατα ξυπνάτε. Εμείς τι λέμε? Λέμε το, νομίζω, το προφανές και το πολύ λογικό. Ότι οι πολίτες είναι πρόβατα. Μέσα, μέσα στο Μαντρί. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει. Να περιμένει μάταια τον καιρό. Βάλε και στην εκπομπή της Γιάμαλη που βγήκε ένας Παλαιστίνιος ό,τι ακριβώς είπε και μετά τον ύμνο της Παλαιστίνης από το Θοδωράκι. Εδώ και 75 χρόνια εκτελείται μια εθνοκάθαρση. Δεν τη βλέπει ο κόσμος, έκανε στραβά μάτια. Τώρα φτάσαμε στο τέλος. Για ένα παιδί να μεγαλώσει την λούδα, μόνο φρίκι βλέπει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Βλέπει φρίκι κάθε μέρα. Είναι εγκλωβισμένη εδώ και 17 χρόνια από παντού. Δεν βγαίνει κανένας, δεν μπαίνει κανένας. Εγώ μεγάλωσα στην πρώτη εξαίρεση. Να σας πω ότι τις εικόνες που έχω εγώ. Θυμάστε πως εκτελούσαν τα παιδάκια που πιάνανε οι Ισραηλοί στρατιώτες. Τα παιδάκια που ρίχνανε με σφεντόνα πέτρα στο στρατό, τους πιάνανε, βάζαν τα κεφάλια τους στον άσφαλτο και σπάζαν τα κρανιά τους με βράχους. Αυτές οι φρικτές εικόνες μένουν μέσα στο μυαλό μας. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων παιδιών. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Αργέμαι να πνιγώ στην καταφυγιά. Αργέμαι να